Zapewnie właśnie stosowany zagroża twojemu życiu lub zdrowiu. Lipomal. Naturalnie na gorączkę. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 8 października, jest 10. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Strażacy dogaszają groźny pożar hali magazynowej koło Gniezna. Politycy w Brukseli zszokowani zabójstwem bułgarskiej dziennikarki Wiktorii Marinowej. Jair Bolsonaro wygrał pierwszą turę wyborów prezydenckich w Brazylii. Na początek groźny pożar w Braciszewie koło Gniezna, ale bez ofiar. Od północy około 30 jednostek strażaków z Poznania, Wągrowca i Gniezna walczyło z ogniem w hali magazynowej. Przez kilka godzin była zamknięta główna droga wojewódzka Gniezno-Kiszkowo. Hala, w której doszło do pożaru, znajduje się w środku wsi, dlatego było zagrożenie także dla domów mieszkalnych, mówi rzecznik prasowy Straży Pożarnej w Gnieźnie, kapitan Jarosław Łagutoczkin. Mieliśmy pożar w hali produkcyjno-magazynowej. Były to sprzęt takiego do gospodarstwa domowego, typu gąbki, ścierki. Były tu magazynowane półprodukty oraz wyroby gotowe. Trwa dogaszanie. Pożar był duży, płonęło ponad 3/4 hali. Są poważne straty. Sam właściciel nie jest w stanie nam podać jakby wartości tego towaru. Na pewno tutaj będą straty w milionach. Co było przyczyną pożaru, na razie nie wiadomo. Ustali to specjalny zespół biegłych. Nic mi nie wiadomo o żadnej odmowie dostępu do akt afery taśmowej. Z tego co wiem, wszystkie redakcje, które się zgłaszały, otrzymały zgodę. Powiedział w jednej ze stacji komercyjnych rzecznik Sądu Najwyższego, sędzia Michał Laskowski. Dodał, że to była normalna, rutynowa czynność. O dostęp do akt ubiegały się Onet i Polityka i go otrzymały. Rzecznik SN komentował wczorajszą wypowiedź europosła PiSu Karola Karskiego, według którego dostęp do akt tzw. afery taśmowej dostały tylko wybrane redakcje, a niektórym redakcjom tego dostępu odmówiono. Tygodnik Sieci napisał dziś, że w sprawie taśm z wypowiedziami premiera Morawieckiego źródłem ujawnionych nagrań i zeznań był Sąd Najwyższy, który, jak napisano w gazecie, toczy otwartą wojnę z rządem. Posłanka Joanna Scheuring-Wielgus organizuje dziś w Sejmie spotkanie poświęcone pedofilii w polskim kościele. Mieliby w nim uczestniczyć reprezentanci wszystkich partii, przedstawiciele episkopatu oraz ofiary wykorzystywania przez księży. Wczoraj ulicami Warszawy w proteście przeciwko pedofilii w kościele przeszło kilkadziesiąt osób. Organizatorzy marszu, m.in. stowarzyszenie Nie Lękajcie Się, przedstawili mapę, a na niej miejscowości, w których duchowni molestowali seksualnie dzieci. Została ona opublikowana w internecie. Politycy w Brukseli są zszokowani zabójstwem bułgarskiej dziennikarki Wiktorii Marinowej. Unijni komisarze i szefowie największych frakcji w Europarlamencie domagają się wnikliwego śledztwa, które ma dać odpowiedź na pytanie, czy morderstwo było związane z jej pracą. Komisarz Unii Europejskiej do spraw sprawiedliwości Věra Jourová napisała na Twitterze, że będzie uważnie śledzić dochodzenie i w razie potrzeby zaoferuje pomoc ze strony unijnych agencji. Oczekuję pilnych działań, aby postawić odpowiedzialnych przed sądem i wyjaśnić, czy morderstwo było związane z pracą dziennikarki, zapowiedziała Jourová. Na tym samym portalu społecznościowym wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans napisał, że po raz kolejny odważny dziennikarz ginie w walce o prawdę i z korupcją. Ci, którzy za tym stoją, powinni natychmiast zostać pociągnięci do odpowiedzialności przez bułgarskie władze, podkreślił Timmermans. Wczoraj bułgarski resort spraw wewnętrznych poinformował, że 30-letnią dziennikarkę regionalnej telewizji TVN znaleziono martwą w mieście Ruse nad Dunajem. Według policji chodzi o zabójstwo dokonane z wyjątkowym okrucieństwem. Bułgarskie media przypominają, że ostatni program autorski Marinowej był poświęcony głośnej aferze korupcyjnej. Skrajnie prawicowy kandydat Jair Bolsonaro wygrał pierwszą turę wyborów prezydenckich w Brazylii. Uzyskał 46% głosów. O stanowisko głowy państwa powalczy w drugiej turze ze startującym z ramienia Partii Pracy Fernando Haddadim, który otrzymał 29% głosów. Jair Bolsonaro w swojej kampanii wyborczej obiecywał m.in. przyznanie prawa do posiadania broni. Kampania Haddadiego, byłego ministra edukacji i burmistrza São Paulo, rozpoczęła się oficjalnie dopiero 11 września i trwała o wiele krócej niż kampania Bolsonaro. Zanim bowiem Haddadi stał się oficjalnym kandydatem partii pracujących, z ramienia tej partii kandydował były prezydent Brazylii Luiz Inácio Lula da Silva, skazany w ubiegłym roku na 12 lat więzienia za korupcję podczas sprawowania urzędu. Dla Polskiego Radia z São Paulo, Aleksandra Pluta. Prezydencka dogrywka 28 października, to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dużo słońca, chmury miejscami w centrum i nad morzem. Synoptycy nie przewidują deszczu, tylko słaba mrzawka może pojawić się na południowym wschodzie. Od 12-13 stopni na północy i lokalnie w Kotlinach Górskich do 16-17 na południu kraju. Trójka. Program Trzeci.

I saw it fine, and now I know to hold on, I let go. Sign, zespół Redbox, a w studiu Piotr Metz, witaj. Dzień dobry. Nie wiesz niczego o nowej płycie Redbox, bo tak coś mi o siebie uszy, że będzie? Wiem o nowej płycie, że będzie, ale wiem to, że będzie od chyba 2 lat. Aha. Na wiosnę tego roku, kiedy Simon Towson Clark przyjechał do Polski zagrać tę płytę dziennikarzom i wytwórni, obiecywał, że to będzie wrzesień. No mamy właśnie, październik. Tak mi się wydawało. Trzeba sprawdzić na stronie. Ale u nich czas inaczej płynie. No właśnie. Oni są tacy jesienni jak obrazek za naszym oknem w tej chwili. Ale ty w sprawie zupełnie innej płyty. W sprawie zupełnie innej płyty. Wiem, że Anna Maria była twoim gościem w sobotę. Ja też miałem okazję w sobotę z nią o tym porozmawiać. Mnie w każdym razie powiedziała, że ta płyta to jest w pewien sposób podsumowanie wszystkiego, co najważniejsze. I teraz trzeba to okrągłe zdanie rozbudować. Po pierwsze, zgodziła się z tym, że tytuł jest najbardziej uniwersalny ze wszystkich chyba i dotychczasowych płyt, bo ona, opowiadając o muzyce i o płycie, zawsze mówi o rzeczach, które nazywa trochę stopklatką i fotografią. Takie momenty, które się uda złapać w studio i które są nie do powtórzenia. Przy tej płycie tak było, że nagrywała próbne wokale gdzieś tam w reżyserce, bo nie było miejsca w studio. I to miało być później podmienione. I oczywiście nie podmieniła ani jednej partii wokalnej, bo to, co zostało jakoś tam złapane w czasie, kiedy była połączona tą niewidzialną nicią kabla z zespołem, kiedy wzajemnie się słyszeli grając, było i tak najlepszą wersją z możliwych. Jest tutaj na tej płycie też dla mnie determinacja bardzo niezwykła dla muzyka, no bo pod koniec lat 80. usłyszała kiedyś i zachwyciła się płyty Blink on the Night, koncertową płytę Stinga i Nothing Like the Sun. Mhm. I zachwyciła się grą i Branforda Marsalisa, i perkusisty Minosinelu, i postanowiła, że ona musi kiedyś z nimi grać. Nie jest to oczywiście pierwszy przypadek przypadek, kiedy z nimi się spotyka, chociaż twierdzi, że poprzednie spotkanie z Marsalisem było 13-minutowe dokładnie. On tyle trwały utwory, on tyle był w studio, zagrał i pojechał, bo nie bardzo miał czas. Od tej strony, jak popatrzymy, to ten flirt i zachwyt z lat 80. jeszcze tymi muzykami w dalszym ciągu u niej gdzieś tam promieniuje. Twierdzi też, że sposób, w jaki Sting podchodzi do tworzenia muzyki i piosenki jest dla niej i zawsze będzie tym najważniejszym wzorem. I tak naprawdę, może nie wprost, ale ta płyta jest dedykowana nie tylko Marsalisowi, ale także i Stingowi. No właśnie, i mamy dla Państwa takie płyty: Anna Maria Jopek, Branford Marsalis, płyta ulotne 71335. Proszę pisać już teraz, Piotr Metz. Dziękuję Ci. Dziękuję. Anna Maria Jopek, Branford Marsalis, płyta ulotny dzisiaj dla pani Danuty z Gliwic i dla pana Andrzeja z Zamościa. 20 minut po godzinie 10, stulecie wynalazców. Dziś bohaterem odcinka jest Jan Czochralski. Stulecie wynalazców. Nie mielibyśmy dzisiaj wielu urządzeń nasyconych elektroniką, takich jak telefony komórkowe, gdyby nie odkrycie Polaka Jana Czochralskiego. Marek Borucki, historyk, autor książki Wielcy Zapomniani. Polacy, którzy zmienili świat. Jan Czochralski urodził się w Kcyni na Pałukach. Ukończył seminarium nauczycielskie, ale nigdy w szkole nie pracował. Studiował na Politechnice w Charlottenburgu i tam uzyskał tytuł inżyniera chemika. Później pracował w Berlinie nad krystalografią metali. W 1916 roku dokonał odkrycia pomiaru szybkości krystalizacji metali. Obecnie z jego wynalazku korzysta cała światowa elektronika. W 1924 roku opatentował swój wynalazek. Ten i jeszcze inny, mianowicie bezcynowy stop łożyskowy, zwany metalem B. Był to stop służący do produkcji ślizgowych łożysk kolejowych. Tym wynalazkiem bardzo zainteresowały się fabryki produkujące parowozy i wagony kolejowe. Patent zakupiło wiele państw europejskich i Stany Zjednoczone. Ten wynalazek przyczynił się do wzrostu jego zamożności. Do 1928 roku pracował w Niemczech. Na osobiste zaproszenie prezydenta Mościckiego wrócił do Polski i został profesorem Wydziału Chemii Politechniki Warszawskiej. Już wtedy był człowiekiem bardzo sławnym i zamożnym. Zajmował się nie tylko badaniami naukowymi, ale wspierał różne inicjatywy społeczne, kulturalne w Polsce. Między innymi sfinansował rekonstrukcję dworku Chopina w Żelazowej Woli, a także wykopaliska w Biskupinie. Ufundował wiele stypendiów dla studentów Politechniki Warszawskiej. W jego pałacyku przy ulicy Nabielaka odbywały się tak zwane czwartki literackie. W jego domu gościli m.in. Leopold Staw, Kornel Makuszyński, Wacław Berendt, Ludwik Solski, Juliusz Kadel-Bandrowski i wielu, wielu innych ludzi świata nauki i sztuki. W okresie okupacji Czochralski pełnił taką podwójną rolę, bo z jednej strony Niemcy powierzyli mu prowadzenie prac na Politechnice Warszawskiej. No, dzięki temu jemu udało się uratować wiele gabinetów, wyposażenia Politechniki. Poza tym brał w obronę polskich uczonych, których zatrudniał, ale niby pracował dla Niemców, w rzeczywistości bardzo ściśle związał się z polskim ruchem oporu. Zresztą w konspiracji działała cała jego rodzina, a zwłaszcza starsza córka Leonia, która przyczyniła się do uwolnienia z obozów koncentracyjnych, z więzień niemieckich wielu Polaków. Wielu ostrzegła przed możliwością aresztowania, także zasługi ogromne. Natomiast po wojnie Czochralski był aresztowany pod zarzutem kolaboracji, ale udało się mu jakoś wybronić dzięki temu, że ujawniono te jego powiązania z ruchem oporu. Niemniej zawistni profesorowie Politechniki Warszawskiej i Senat postanowili go wykluczyć z grona profesorskiego, uznając, że kolaborował z Niemcami. Nie mając możliwości pracy naukowej, w ogóle podjęcia jakiejś pracy tu w Warszawie, wyjechał do rodzinnej Kcyni i tam założył taką małą fabryczkę wyrobów gospodarstwa domowego. Proszki, jakieś płyny, które rozprowadzał i z tego żył. Ale tam też nie dawano mu spokoju, bo podejrzewano, że jest bardzo bogaty, że ukrywa dolary. I w 1953 roku przeprowadzono w sposób bardzo brutalny, barbarzyński rewizję, niszcząc wszystko, poszukując czegoś jego, traktując jak najgorszego przestępcę. Profesor dostał ataku serca, przewieziony do szpitala, w tym samym roku zmarł. I pochowany został na miejscowym cmentarzu, ale władze nie pozwoliły na żaden napis na grobie. Pochowany został anonimowo i tak było aż do 1998 roku. Dopiero wtedy wykonano tablicę informującą, kto tam spoczywa. Dopiero w 2011 roku Senat Politechniki Warszawskiej anulował tę haniebną uchwałę z 1953 roku i przywrócono mu pamięć. Pewnym wyrazem hołdu dla jego osiągnięć była uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 2012 roku, ustalająca rok 2013 rokiem Czochralskiego. Na kolejny odcinek cyklu Stulecie Wynalazców zapraszam za tydzień. Wojciech Dorosz. save me. Mama, bless me to my bones. You have started the fire. Ooh, ignite my soul with your poison sting. It's deep and true. I'd do anything. Your sweet perfume. Go, I will follow. Sweet poison sting. I see the light. I see everything in you tonight. I breathe in and out. Here we go. Dave Matthews Band, Again and Again, piosenka z listy przebojów, polecam głosowanie polskieradio.pl, ukośnik trójka. 18 września rozpoczęliśmy prezentację największych dzieł polskiej literatury opublikowanych po 1918 roku. To Państwo mogą wskazać tę najważniejszą z najważniejszych książek stulecia. Teraz kolejna z propozycji. 100 książek na stulecie niepodległości. Stanisław Ignacy Witkiewicz, Nienasycenie. Antyutopia Witkacego, napisana w roku 1930, okazała się w pewnym stopniu prorocza. Pisarz pokazał w niej Europę opanowaną przez komunizm, zmierzającą ku zagładzie, którą ma przynieść inwazja Chińczyków. Co prawda w Polsce bolszewizm się nie przyjął, ale tylko dlatego, że kraj jest w stanie wewnętrznego rozkładu, a społeczeństwo pogrążone jest w marazmie. Powieść opowiada o losach hrabiego Genezypa Capena de Vajas, zwanego Zypciem, którego poznajemy u progu dojrzałości. To bardzo nietypowa powieść inicjacyjna, bo mając do wyboru najrozmaitsze drogi, bohater nie wybiera żadnej. Odrzuca rodzinną tradycję, sztukę, wiedzę, religię, by stać się ludzkim wrakiem, wegetującym bez poczucia sensu. Można się w nienasyceniu dopatrywać ostrzeżenia przed totalitaryzmami, co jest tu ważnym wątkiem. Jednak jeszcze istotniejsze wydaje się pokazanie niepokojącej przyszłości społeczeństwa czasów nowoczesności, uzależnionego od technologii i używek. Do książek na stulecie niepodległości. Głosowanie na najważniejszą książkę stulecia niepodległości na stronie polskieradio.pl/trójka. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Forever and ever.

podobna do owada, rośnie przyczajona, kuli się pod spojrzenie od dotknięcia kona. Mimoza, mimoza, mimoza. Manam, ty, nie ty. Za 18 minut 11. Fajny film. Po premierze Czuwaj Robert Gliński przygotowuje się właśnie do realizacji kolejnego filmu. Reżyser postanowił wrócić do pomysłu scenariuszowego, który zrodził się wiele lat temu. Z Robertem Glińskim rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Co przed panem? Jakie plany? Czy jakiś kolejny film poświęcony młodym ludziom? Czy zupełnie zwrot w inną stronę? Nie powiedziałem, że zwrot w inną stronę, bo jest taki projekt, który od 20 lat próbuję zrobić. Nazywa się Sanatorium Gorkiego i opowiada o Katyniu. I no, ciągle nie udawało mi się zrealizować tego filmu. Ja pamiętam, pan właściwie jako pierwszy chciał zrobić fabularny film o Katyniu. Tak, potem, że tak powiem, już nie byłem pierwszy w kolejce. I, no, i musiałem trochę poczekać. To jest film historyczny, więc w związku z tym budżet filmu historycznego zawsze jest większy od takiego filmu współczesnego. No ale mamy chyba teraz dobrą koniunkturę właśnie dla filmów historycznych. To się tak mówi, ale trochę to idzie jak po grudzie. Mam nadzieję, że uda się w końcu ten film zrobić. A to jest rzeczywiście film o polskich jeńcach, polskich oficerach w obozie w Kozielsku, którzy przez pół roku byli tam trzymani. W takim monastyrze pięknym, tam były 5 cerkwi, zabudowania klasztorne. I oni wierzyli, że zostaną zwolnieni. No i potem zaczęły się transporty, wierzyli, że jadą już do Polski, że zostali zwolnieni, a potem się okazało, że jadą do Katynia i tam są rozstrzeliwani. Więc i to jest taki film, który też bierze się z bardzo prawdziwych i postaci, i sytuacji. Ja zgromadziłem ogromne archiwum katyńskie, mam takie materiały wspomnieniowe, których nie ma nikt, bo to jeszcze w maszynopisach i tak dalej, bo tak od 20 lat tak zbieram. No tak, to już mi się był tak, czas tak, na to, tak, żeby tak, rzeczywiście tak. Zdokumentować I, wiele. I właściwie takie mam sceny, które się wydarzyły, o których nikt nie wie, więc to myślę, że warto w filmie to pokazać. Ale rozumiem, że to byłby zupełnie inny kontekst i też zupełnie inna opowieść niż znany już nam Katyń Andrzeja Wajdy, który przede wszystkim skupiał się na perspektywie tej kobiecej, prawda? Tak, tak, że to są kobiety, które czekają tak. na swoje ich mężczyzn, którzy są w obozie. Nie, nie, tutaj my będziemy w obozie z nimi cały czas. Bohaterem jest zresztą pierwowzorem, jest prawdziwa postać, jest pianista, oficer rezerwy, laureat konkursu chopinowskiego nawet. I jego chcą kupić. To znaczy za to, że zostanie zwolniony, że będzie mógł się połączyć z rodziną, z dzieckiem, no to musi wybrać drogę zdrady, ale będzie mógł koncertować w Moskwie, w Londynie, w Nowym Jorku, wszędzie, to jest rok 40 jeszcze, to było możliwe, że będzie miał piękne życie. Mimo rozpoczętej już wojny. Tak, tak, tak, musi tylko oddać polski paszport i zostać sowieckim obywatelem. No i zaczyna się pewnego rodzaju gra, bo on sobie zdaje sprawę, że jak powie zdecydowanie nie, to zaraz zabiją jego, nie wiem, żonę, córkę i tak dalej. Zaczyna się pewnego rodzaju gra, która ma różne etapy i no i zobaczymy, jak to się kończy, jak to nakręcę. Kiedy realna szansa, że stanie pan na planie? Mam nadzieję, że na początku przyszłego roku. Z Robertem Glińskim rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Świetna jest ta nowa płyta zespołu Chic. Za szybko odłożyłem ją na półkę. Wrócę do niej na pewno w najbliższej markowani. Le Flic, Sa Chic, Oleta i Tears for Fears i będzie 11.